Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zatrzymane w sprawie koncertu neofaszystów w Dzierżoniowie odpowiedzą dzisiaj na pytania prokuratorów. Niedziela bez handlu za nami, pracownicy mieli wolne, za to inspektorzy szukali placówek łamiących prawo. Amerykański prezydent mówi o dalekiej drodze do porozumienia z Koreą Północną. Na pytania prokuratorów mają dzisiaj odpowiedzieć dwie osoby zatrzymane podczas akcji ABW wymierzonej w środowisko neofaszystów w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. W tym mieście miał się odbyć koncert propagujący tę ideologię, ale służby do tego nie dopuściły. Zatrzymani to organizatorzy imprezy. Na razie śledczy nie chcą mówić o ewentualnych zarzutach. Trwa sprawdzanie dowodów. O akcji Bartosz Szarafin. Wczoraj po południu w wyniku akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji przeprowadzono kilkanaście przeszukań lokali prywatnych i pojazdów. Jak podaje prokuratura, sprawdzono około 100 osób. Ujawniono również materiały służące do propagowania neonazizmu. Dla dobra śledztwa prokuratura nie podaje szczegółów. Dodajmy, że w akcji uczestniczyło prawie 300 funkcjonariuszy. Działania były przygotowywane od wielu tygodni. Kolejna niedziela bez handlu za nami. Pracownicy sklepów mieli wolne, pracowali za to inspektorzy, których zadaniem jest wyszukiwanie łamiących prawo placówek. We wszystkie dotychczas wolne od handlu niedziele otrzymali ponad 1500 zgłoszeń o naruszeniu przepisów. Większość z nich była bezzasadna, zauważa rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Inspektorzy pracy otrzymali ponad 1500 zgłoszeń na telefony dyżurne we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy. Z tego sprawdzonych zostało już ponad połowa tych sygnałów. Pośród sprawdzonych co dziesiąty okazał się zasadny. Przypomnijmy, ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie w marcu tego roku. Mijają 73 lata od wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W latach 1939-45 przeszło przez niego ponad 130 tysięcy kobiet i dzieci. Zginęło około 92 tysięcy. Polki były 1/4 wszystkich więźniarek. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że świadectwo więźniarek z Ravensbrück to bezcenny dar dla przyszłych pokoleń. Dziękuję z całego serca za tę trudną lekcję historii. Za przykład tego, jak człowieczeństwo, hart ducha i siła charakteru zdolne są przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające przejawy zła. Fragment modlitwy obozowej przeczytała podczas uroczystości była więźniarka Alicja Kubecka. Święci imię Twoje i tu na obcej ziemi, gdzie wyrwane przemocą z rodzinnego domu wśród wrogów i skrytości modlić się musimy. Pani Wanda Rosiewicz to była więźniarka, na której w obozie dokonywano eksperymentów pseudomedycznych. Dziś mówi, że najważniejsza jest pamięć. Cieszę się, że są takie uroczystości. Nie zapomina świat o tym, co było. Birkenau! Warszawa, getto, Ravensbrück. Z Ravensbrück Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do zakończenia sprawy Korei Północnej jest jeszcze daleka droga, tak mówi amerykański prezydent Donald Trump. Reżim północno-koreański złożył deklarację, że 21 kwietnia zawiesza próby nuklearne i rakietowe. Zamyka też obiekt, w którym są one przeprowadzane. Kim Jong-un miał powiedzieć, że misja miejsca wykorzystywanego do testów została zakończona i nie ma już potrzeby dalszych prób nuklearnych. Deklaracja padła niecały tydzień przed spotkaniem z przywódcą Południa. Wkrótce spodziewane jest też spotkanie lidera Korei Północnej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Warszawskim mistrzem ortografii został Arkadiusz Kleniewski. W Pałacu Kultury i Nauki rywalizował z 300 osobami. Mówi, że ortografia nie sprawia mu problemu. Dużo czasu poświęcam na czytanie słownika. Tekst dyktanda przygotowywali im profesorowie Andrzej Markowski i Jerzy Bralczyk. Treść jest i powinna być w dyktandach zawsze w jakiś sposób albo edukacyjna, albo zabawna. Tutaj jest i edukacyjna, i zabawna zarazem. A tekst dyktanda nawiązywał do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych kobiet. To był serwis Trójki. W nocy od 11 do 13 stopni Celsjusza i praktycznie bez chmur. Na jutro synoptycy wydali jednak ostrzeżenia przed burzami. Mają się pojawiać od rana i będą się przemieszczać z zachodu na wschód. W czasie burz opady deszczu i porywisty wiatr. Poza tym na termometrach będzie od 17 stopni na północy do 26 na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzetrzelewska. W audycji Do Południa w poniedziałek tuż po 11. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Laboratorium reportażu w Trójce. Wieczór, przed mikrofonem Janusz Deglesen. Witam Państwa w kolejnym spotkaniu Laboratorium Reportażu w Trójce z udziałem znakomitych gości w studiu Ewelina Karpacz, Marek Miller. Dobry wieczór. I Jacek Wasilewski. Dzisiaj porozmawiamy o kilku sprawach. Będziemy w Sarajewie, porozmawiamy o rekruterach, porozmawiamy o Jacku Kaczmarskim, ale w pierwszej kolejności przypomnimy postać Eugeniusza Rudnika, człowieka, który przez wiele lat docierał do granic możliwości medium radiowego. No i żeby nie być gołosłownym, posłuchajmy fragmentu jego utworu zatytułowanego Divertimento. Thank you.

Niech pani popatrzy na ten pokój. Zaczął gromadzić takie właśnie rzeczy, jakie tutaj są. Wszystkie półki są obstawione dzbanuszkami, nie wiadomo czym. On miał taki zwyczaj, że on po prostu gromadził te dobra. On, no, bądźmy szczerzy, ze śmietnika. Na tym tle dochodziło w pewnym momencie ze mną do pewnych konfliktów, no bo ja najpierw uznawałem, że to jest jakaś fanaberia. Panie podchorąży. Zostałem jakby nie był uniewinniony, albowiem sędzia to był garbaty, ale jednak ten wewnętrzny żal odczuwam, że przecież tak mi było dobrze, a jednak... Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że on komponuje po prostu, że to jego zamiłowanie do śmieci jest naprawdę strasznie głębokie, że to siedzi w samych jego trzewiach i on musi po prostu, musi te dobra gromadzić i musi z nich coś robić. No to było coś w rodzaju takiego olśnienia, że te śmieci to dla niego jest materia, tworzywo artystyczne i on po prostu musi nim operować. I to cały czas żyło. To oczywiście był następny powód do mojego niepokoju, bo żeby to żyło, to on musiał wchodzić na drabinki różne, rozliczne. I on przysięgał, że on tego nie robi, ale co przychodziłem, to widziałem, że jest zrobione, więc to tak było. To są śmieci. Z nożyczkami. Miliony sklejek zrobiłem. Ludzkość ma to do siebie, że wszystko, co się daje, się bierze do robienia sztuki. I tak ma być. No, do dziś jeszcze stoją magnetofony studyjne na Myśliwieckiej, chociaż coraz rzadziej z nich korzystamy. Taśmocioł to był reportaż Eweliny Karpacz. Trudno ci się rozmawiało z Eugeniuszem Rudnikiem? Nie, zawsze mi się rozmawiało z Eugeniuszem Rudnikiem bardzo dobrze, ale my się dobrze znaliśmy. I nigdy tak naprawdę nie było takiej sytuacji, żebyśmy byli na nagraniu, w sensie umówieni na nagranie. Ja go nagrywałam przez bardzo długi czas, tak od przypadku do przypadku. Mhm. No ja pamiętam rozmowy z Eugeniuszem Rudnikiem, który był częstym gościem seminariów reportażu, które się odbywały w różnych miejscach Polski. Zawsze bardzo uważnie słuchał wszystkich prezentowanych audycji i zawsze miał bardzo celne uwagi pod adresem autorów. Marek Miller, pamiętam, też kiedyś był na takim jednym, co najmniej seminarium z udziałem Eugeniusza Rudnika. Pamiętasz to spotkanie? Tak, w Kazimierzu nad Wisłą, w słynnym domu dziennikarza i pamiętam, bo wszyscy o nim opowiadali i on był takim człowiekiem zaczepnym, paradoksalnym i ciągle kombinującym. Dla mnie to znaczy, że to był taki umysł po prostu, że się poszukujący. To znaczy, że jak on coś zapytał, to zawsze myślałem, że w tym jest coś więcej. To tak jak ty więc to. Natomiast to był zupełnie taki typ poszukiwacza. Ja raz go tylko wtedy właśnie spotkałem tak bliżej, bo to było kilka dni byliśmy razem. Zupełnie inny niż, ponieważ w laboratorium robimy też eksperymenty, więc myślę, że o eksperymentach myślimy kompletnie inaczej. Mhm. To znaczy? No ja myślę, że jego interesowała pewna forma, a nas interesuje oddanie rzeczywistości. To ale on też oddawał rzeczywistość, tylko właśnie na tych ścinkach. Że są dwie rzeczy, bo audycja i on jako taki, prawda? Bo to są... Nie, mnie chodzi o pewien rodzaj oglądu rzeczywistości, czyli lupy bądź sitka, które tutaj przykładamy. Marek Miller znany jest z tego, przepraszam, że mówię w trzeciej osobie o tobie, ale mówię o tobie jako autorze czy narratorze. Znany jest z tego, że chce mieć rzeczywistość z lotu ptaka i jednocześnie pod lupą. Nie? Czyli tworzy polifoniczne powieści i to wszystko ma być najlepiej, żeby to było na przestrzeni 50 lat, tak jak twoja książka o bazarze, i żeby to było tak blisko w szczególe, pod lupą, i takie paradoksy w sobie łączy. Natomiast tutaj to było o tyle ciekawe, że te ścinki czasami mówią coś więcej niż takie odwzorowanie rzeczywistości, tak? Bo powiedziałbym, że zawsze nawet. No nie wiem, czy zawsze, ale na pewno to jest tak, jak część archeologów grzebie w śmieciach i z tych śmieci może odczytać sposób życia tych ludzi, którzy tych śmieci się pozbywali, ich jakiś status, ich różne nawyki. I taka archeologia śmieci, ona nie jest tylko rozpowszechniona wśród tych archeologów, którzy badają to, co było 1000, 2000 czy 3000 lat temu, ale także dzisiaj po tym, jakie opakowania są, jakie wyrzucamy resztki i tak dalej. Więc to mi się bardzo kojarzy z taką archeologią radia trochę, co tam się wydarzało i co wyrzucamy, bo my się skupiamy na tym, co słyszymy, a olbrzymia część tych wszystkich rozmów to są te rzeczy, których nie słyszymy, które gdzieś są w ścinkach, które są eliminowane i które są świadectwem tego filtra, który zakładamy rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że wcześniej słuchaliśmy kawałek utworu z 71 roku, prawda? Mhm. I to było o tyle ciekawe, że ja bym to bardziej nazwał coś takiego jak resztki. Dzisiaj ten taki trend resztek jest bardzo silnie wykorzystywany w spożywce, czyli w jedzeniu. I tam jeszcze raz wykorzystujemy coś, jeszcze raz wykorzystujemy obierki z marchewki i tak dalej, i tak dalej. To mi się bardzo, bardzo tak silnie kojarzy z tym, co z takim rodzajem przetwarzania dzisiaj w tym postmodernizmie tych różnych elementów, które wydawały się nieprzydatne. Możemy wejść sobie do galerii Zachęta i zobaczyć różne rzeczy, które są zrobione z kapsli, ze starych butelek, z jakichś takich rodzajów śmieci. I to jest teraz. A jeżeli spojrzymy sobie na to, że ten utwór był robiony 50 lat temu, to był naprawdę eksperyment, tak? To był naprawdę coś niespotykanego, bardzo ciekawego, jeszcze zrytmizowanego i jeszcze zrobił to inżynier, więc wydaje się, że było tutaj pewne odkrycie. No i teraz ja mam takie pytanie do Eweliny po tym przydługim wstępie. Jak on zapatrywał się na te swoje utwory, na to, co robił? No bo wiadomo, że to nie była muzyka popularna, tak? Czy to nie była audycja popularna? To były takie rzeczy dziwne. No i teraz co on o tym sądził? Do dzisiaj takie są. Co on o tym sądził? Genio potrafiłby dokładnie każdy dźwięk i każde przejście w swoich utworach opowiedzieć. Powiedzieć, co to znaczy i co miał na myśli i nie potrafi niestety tego przekazać. Natomiast Genio potrafił naprawdę o tym wszystkim powiedzieć dokładnie, co miał na myśli, łącząc to. Nie wiem, czy to powstawało zanim łączył, czy jak już połączył, bo to pewnie bywało różnie. Natomiast interpretacja w wykonaniu Genia utworów była znana, była bardzo dokładna i pięknie o tym mówił. Ewelina przyniosła ze sobą pięciopłytowy boks zawierający dzieła Eugeniusza Rudnika, prace, które powstały w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia i na okładkach tych płyt są skopiowane fragmenty partytur Eugeniusza Rudnika, co świadczy o tym, że to nie powstawało post factum, tylko że te utwory były wymyślane. Ale zaraz, tam była partytura z tych ścinków, z tych kawałków? Partytury były rysunkowe bardziej, to różne. Nie była partytura muzyczna taka dokładnie, ale też, no, co jest istotne i warto na to zwrócić uwagę, oczywiście nie ma w naszym gronie wśród nas kompozytora, ale też te śmieci, których Eugeniusz Rudnik używał do swoich produkcji radiowych, były w sposób niezwykle mistrzowski przetworzone. On generował dźwięki, no, które nie istniały w orkiestrze symfonicznej. W związku z tym dla kompozytorów, którzy przewijali się przez studia eksperymentalne, takie spotkania musiały być niezwykle inspirujące. A poza tym to, co Ewelina powiedziała, że Eugeniusz na temat każdego ze swoich utworów mógł przedstawić znakomity komentarz. No ja sam pamiętam ze spotkań z Eugeniuszem i po tym, co on powiedział na temat utworu, którego za chwileczkę posłuchamy, słuchało się go zupełnie inaczej. No ja mam tylko takie, wiesz, pytanie, że mówię tu o audycji samej, a nie o całej jego twórczości. Że to się frapująca osobowość. Ale mówiąc krótko, nie bardzo wiem, o co mu chodzi, jak słucham tej audycji. Znaczy, o co mu w ogóle chodzi? Bo za każdym dźwiękiem jest to takie autotematy swój, jak się rozbiera na części pierwszej, jest niesamowicie efektowne i ciekawy. Ale o co chodzi? No to nie bardzo wiem z tej audycji, o co mu chodziło. No, dlatego pewnie dla mnie tak ważne było spotkanie w 91 roku na Makrofonie we Wrocławiu. To była taka wielka impreza dźwiękowa, rozgrywająca się w różnych punktach miasta, w różnych wnętrzach, ale również w studiu koncertowym Radia Wrocław, gdzie Eugeniusz Rudnik miał swój wykład i prezentację swoich utworów. Ja pamiętam, że wyszedłem po tym spotkaniu oczarowany zupełnie. No tak, ale to trochę mi przypomina ten słynny case z Mickiewiczem. Także pytają obcokrajowcy Polaków, którzy słuchają Mickiewicza, który improwizuje, i widzi, że płaczą. I pytają ich, o co chodzi. No bo on tak pięknie mówi, ale co powiedział? No nie wiem. Tak więc no to o co chodziło temu Rudnikowi? No pewnie. Bo, aż to z punktu widzenia dokumentu, bo jeśli chodzi o kompozycję, o powoływanie niebywałych światów, których nie było, że ten kolaż mówi coś o świecie. Na pewno tak, tylko w takim sensie dokumentalnym, no to nie bardzo wiem. No, to może posłuchajmy fragmentu utworu z 90 roku, czyli właśnie w 91, kiedy ja byłem na tym spotkaniu z Eugeniuszem Rudnikiem, to był utwór bardzo nowy, bardzo świeży i oczywiście był prezentowany tam. Utwór nosi tytuł Via Crucis i zanim posłuchamy fragmentu tego utworu, tam pada zdanie Sabirajt jest z wieszczami. I w formie komentarza Eugeniusz Rudnik powiedział, że to jest takie zdanie, które jeśli padało w łagrze w obozie radzieckim, no to oznaczało właściwie wyrok śmierci. Sabirajt jest z wieszczami. A utwór, no, o czym opowiada? O Katyniu. Thank you. To fragment utworu Eugeniusza Rubnika Via Crucis. No nie wiem, to pewnie kwestia wrażliwości, wyobraźni. Tu wiadomo, wstrząsające w ogóle. Tu wiadomo, co chodzi, także to... No, bo wcześniej... Wycofuję przy tym utworze, przy tym, co słyszałem. Po prostu z dźwięków dokumentalnych właśnie komponował utwory muzyczne. Muzyczne, nie wiem, utwory jakieś niezwykłe. No, to mnie się tego słucha jak filmu akustycznego. No, Genia przede wszystkim był artystą i jeśli chodzi o jakieś zdefiniowanie o to, co mu chodziło, to pewno za każdym razem troszeczkę o coś innego. A ponieważ w tej muzyce, no wydaje mi się, że poezję też można znaleźć, a jak to bywa z interpretacją poezji, każdy znajduje trochę własną. Genia miał własną. Sam reportaż był bardziej o Geniu niż o tym i o tym, jak tworzył, niż o tym, o co mu chodziło. Natomiast no, rzeczywiście inaczej się słuchało jego utworów przed tym, zanim on na przykład powiedział, jeśli była taka okazja, że on omawiał te utwory, a inaczej potem, kiedy się tą interpretację już jego usłyszało. Bo tam jest tak bardzo dużo różnych warstw, że właściwie za każdym razem można znaleźć coś innego, a można też nic nie znaleźć, jeśli się akurat nie ma nastroju albo jakiejś uważności w sobie czy wrażliwości na to. Fantastyczne, że w radiu w ogóle mógł robić takie rzeczy. To jest niesamowite, że radio miało takie studio eksperymentalne. Teraz wszystko się posunęło, technikę, prawie każdy student może mieć zestaw do montowania dźwięku, prawda? Natomiast już mało ludzi eksperymentuje, więc tego eksperymentowanie na pewno było coś niezwykłym. Ja po prostu, ta różnica, o której mówiłem wcześniej, pewnie wynika z tego, że jestem przyzwyczajony do takiego archaicznego myślenia o dźwięku, na przykład, że jeden z najbardziej wstrząsających dźwięków, jakie w życiu słyszałem, to ostatnia rozmowa pilota z ziemią, jak samolot spadł w lesie kabackim, prawda? I do tej pory pamiętam to. Tylko, że to jest kawałek życia nagrane. To nie ma wiele wspólnego z tym eksperymentowaniem, o którym tu mówimy. No, Eugeniusz to inaczej, tak. Myślę, tak czuję, że interesowało go po prostu ten autotematyzm, co może wynikać z samego zajmowania się dźwiękiem jako takim. No, tyle. Do tego zestawu 5 płyt, o którym wspominałem, dołączona jest dość gruba książeczka opisująca drogę artystyczną Eugeniusza Rudnika, więc słuchając tych utworów zróżnicowanych, można również czegoś się przy okazji dowiedzieć. No i jedziemy dalej. Laboratorium reportażu w Trójce. Kolejny gość, pani Karolina Kuta, absolwentka dokumentalistyki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i zmieniamy temat. Niedawno opublikowała pani tekst nawiązujący w pewnym sensie do naszego spotkania poprzedniego w tym studiu, kiedy rozmawialiśmy o filmie, który pani przygotowuje razem z Patrycją Skorupską, Kobiety w Bośni. Tekst pod tytułem Sarajewo, miasto międzynarodowe. Tak, to już jest mój kolejny tekst o Bośni. Ciągle krążę wokół tego tematu. Ten tekst, który został opublikowany w ubiegłym tygodniu, jest to raczej publicystyczny tekst, to nie jest reportaż. On opowiada o narracji Sarajewa jako międzynarodowego centrum kultur, o takiej legendzie bardziej, bo ta legenda została już, jest budowana od wielu lat, tak naprawdę od wojny, czyli od 95 roku. Mimo że dużo się bardzo w tym mieście zmieniło i ja tak naprawdę może z takiego dokumentalistycznego doświadczenia, które też zebrałam podczas robienia filmu, dopiero zaczęłam inaczej tą legendę i ten mit postrzegać i myślę, że też byłam w stanie o niej napisać. No to nie jest gorący temat. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio słyszałem czy czytałem o Sarajewie. Chociaż no, były gorące momenty w historii tego miasta, o czym pamiętamy. Tak, to jest właśnie ciekawe, bo kiedy mówimy czy myślimy Sarajewo, to zazwyczaj jest temat wojny, czyli 1995, kończymy już myśleć w 95 na pokoju w Dayton, jeśli ktoś takie tutaj tematy zna. Myślimy jeszcze o Igrzyskach Olimpijskich czasem. I czasem jeszcze oglądaliśmy jakiś film o rozpadzie Jugosławii czy o tej wojnie, bo ta narracja właśnie jest skierowana w tym kierunku. A media i zupełnie społeczeństwo, ale głównie media, nie skupiają się na tych zmianach społecznych i na tym, jak wygląda Bośnia, czy jak wygląda Sarajewo w tym momencie. I co tam się może stać i co tam się dzieje. Więc ja bym chciała troszeczkę to Sarajewo właśnie po pierwsze, że pokazać, a po drugie, że odczarować, bo dużo tam się dzieje też takich rzeczy jak... Zaczęło się już w 95 roku, to jak mówiłam o tej narracji Międzynarodowego Centrum Kultur, Centrum Tolerancji, gdzie są cztery świątynie różnych wyznań obok siebie. I to było popychane przez artystów z całego świata. Tam były pompowane pieniądze, wszyscy chcieli Bośniakom pomóc. I tak była budowana tam mitologia, koncerty U2, Pavarotti, Angelina Jolie, jakieś podtrzymujące na duchu przemówienia. I w ten sposób powstała legenda. I teraz pytanie, czy ta legenda jest prawdziwa? No właśnie. Ja ten tekst przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Nie wiem jak państwo, no bo wszyscy zerknęli. Tak, no tam widać, że ten tekst pokazuje, jak bardzo każdy ma swoją opowieść o tym mieście. Prawda? I z jednej strony jest taka legenda, właśnie to co pani Karolina mówiła, o tej przeszłości i każdy trochę inaczej patrzy na tą przeszłość. Druga rzecz to jest cała historia związana z walką o dominację w tym mieście i tam w tym reportażu, o którym mówimy, właściwie takim zarysie ogólnym, eseju, takim, bo jest i trochę bohaterów, i taki rzut ogólny, więc to jest ciekawa forma. Więc tam wyczytałem, że zmieniła się demografia Sarajewa, że tak jak kiedyś było jeszcze połowę Bośniaków, a reszta Serbowie i inne nacje, to teraz już tych Serbów jest dużo mniej, że Bośniaków jest 80% i tam podczas tej zmiany struktury przybywa dużo może takiej infrastruktury związanej z muzułmanami z Bliskiego Wschodu, którzy no trochę zmieniają ten taki sympatyczny europejski islam bośniacki, taki można powiedzieć udomowiony w Bośni, gdzie właściwie można było przywitać rakiją niektóre święta narodowe, co pokazuje jakby jak bardzo ten odłam był taki oswojony. I te zmiany powodują, że każdy ma swój resentyment, że każdy ma swoje odniesienie i historia zaczyna od jakiegoś innego momentu po to, żeby pokazać, że ktoś inny go mniej lub bardziej skrzywdził albo coś mu się więcej należy. Więc Bośnia jest ciągle daleko od tych ideałów europejskich, łączymy się, znosimy granice i tak dalej. Tym bardziej, że właśnie tam się pokazuje, jeszcze podnosi głowy jeszcze Republika Serbska w Bośni, czyli jakby taki pączek, taki kawałek, który chciałby od tej Bośni się odłączyć. Więc To jest chyba najstraszniejsze w tym, co ten reportaż ciekawie pokazuje, że właściwie nie ma jednej opowieści o Sarajewie, że ono jest jak zbite lustro, gdzie jest tysiące fragmentów i każdy się sam w swoim fragmencie przegląda. I te rzeczy są nierówne i jeszcze się ciągle zmieniają. No to prawda, ale też zapamiętałem takie zdanie o zapomnieniu Sarajewa właśnie po tych pieniądzach pompowanych przez lata. Bono jednemu z artystów powiedział: zostań tutaj, bo jesteś tutaj potrzebny. I on też ma poczucie, że właściwie został, żeby coś tutaj zrobić, ale że ten świat pojechał, zostawił Sarajewo z boku. To znaczy... Ja myślę, że po prostu ten świat, ale to jest moja osobista opinia, która pewnie też przelewała się przez ten tekst, że świat bardzo pomógł Bośni, ale w pewnym momencie zostawił tych Bośniaków, żeby radzili sobie sami. Ale no, jest dużo powodów, dla których to się nie udało. To, o czym pan Jacek wspomniał, to skrajna polaryzacja, która jest w Bośni teraz ciągle obecna. I to, że nastroje separatystyczne w Republice Serbskiej, czyli jednej części Bośni, są bardzo, bardzo mocne. To właśnie, że każdy ma swoją wersję historii ciągle i inne teraz sentymenty. Ja się zupełnie z tym zgadzam. Ale ja nie uważam, że świat zostawił Sarajewo. Raczej świat wymyślił swoją wersję Sarajewa, w którą chce wierzyć, bo to jest bezpieczna narracja. Ja bym powiedziała w ten sposób. A tam była jeszcze taka ciekawa legenda o tej parze takiej bośniacko-serbskiej, która zginęła na moście. Tak? To jest ciekawy wątek w tym reportażu. To o co tam chodziło? Tak, to jest taka historia bośniacko-serbskiej pary, która została zeszczelona. Oni chyba z tego, co kojarzę, podczas jednych z pierwszych dni oblężenia Sarajewa próbowali przekroczyć granicę oblężonego miasta serbsko-muzułmańską, serbsko-bośniacką i po prostu zostali zastrzeleni i umarli. I zostali takim symbolem miłości w tej różnorodności. Przepraszam, w tej inności. Tego, że możemy być razem, że razem umieramy. I to jest historia, która jest powtarzana przez media. Ja po prostu śledzę od kilku lat to, co media w Polsce i za granicą publikują i piszą. Ta historia jest publikowana rok w rok, ta sama. Więc to moim zdaniem mocno wpływa na taką mitologizację. Ewelina, Marek? No to tylko dosłownie dwa zdania, że to jest w ogóle taka... Był kiedyś konflikt na Cyprze, prawda? Jak to wpłynęło na to do dzisiaj, jak oni żyją, Turcy z Grekami na Cyprze? Bomby wybuchały w Irlandii, prawda? I w końcu ten konflikt się skończył. Ale jak straszliwie długo trwa za każdym razem to, co zostaje z konfliktu. Jak to, co się działo w ciągu II wojny światowej, wpłynęło na nasze stosunki z Żydami, prawda? Jak do dzisiaj to promieniuje? Więc jaką cenę zapłaci ten region, mówię tutaj o tym, co się działo w tej wojnie w byłej Jugosławii, że on się tak strasznie między sobą mordowali, a teraz mówię tu już o całym okręgu Jugosławii i rozpadzie. A teraz muszą patrzeć na siebie, żyć sobą w tych samych dolinach często. I to jakby niesamowite, że konflikt jest rzeczą tak straszną. Zresztą konflikt między ludźmi, personalny, też jest taki, że się latami się rodziny płacą za konflikt dotyczący majątku lub innych rzeczy. I ta audycja w tym sensie, znaczy ta audycja, ten tekst jest taki, no, dotyczy jeden z newralgicznych problemów, w jakich żyje ludzkość. Konflikt Izraela z Arabami. Kiedy to być miało koniec? A jeszcze dodajmy... Tak, Ewelina? Tak, bo ja miałam taką myśl, czytając ten tekst, tam się pojawia artysta, który został w Sarajewie, dlatego że Bono go do tego namówił. Bo powiedział mu, żeby zrezygnował ze swojej kariery w Stanach Zjednoczonych, żeby został w Sarajewie, bo Sarajewo potrzebuje artystów. A ja po przeczytaniu tego tekstu miałam takie odczucie, że być może Sarajewo potrzebuje artystów, ale artysta wcale się nie czuje w tym Sarajewie potrzebny do końca. Taką jakby nie może się realizować, że ciągle czegoś brakuje, że nie ma jak. I to takie smutne. No to jest taka walka o przetrwanie, bo ja robiłam dosyć długo research, więc rozmawiałam z wieloma artystami młodymi i starszymi w Sarajewie z różnych dziedzin, no i jest ciężko. Jest ciężko, jeśli o to chodzi. No ale... ale tak, Bono kazał Edowi zostać w Sarajewie. Kazał to może dużo powiedziane. Znaczy powiedział, poradził mu w ten sposób. Tak, namówił. Ale czy ciężko jest dlatego, że ciężko jest przetrwać fizycznie, że po prostu wielu rzeczy nie ma, albo są pozamykane, takie całe to centrum, które widziałem na zdjęciu, gdzie kiedyś była dekoracja olimpijska, a teraz tam